milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina siódma, jest sobota, 10 czerwca. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi w lipcu Polskę. Cieszymy się z tego, że to zaproszenie prezydenta Dudy zostało przyjęte przez prezydenta Trumpa. Demonstranci w Poznaniu mówili nie wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Jest to dom milionów naszych przyjaciół, zwierząt i roślin. Nie ma kompromisu, obronie matki ziemi. Są ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. 6 lipca prezydent Donald Trump złoży wizytę w Polsce, potwierdza oficjalnie Biały Dom. Według szefa kancelarii prezydenta Krzysztofa Szczerskiego ta wizyta jest wyrazem rosnącej pozycji Polski w regionie oraz w NATO. Cieszymy się z tego, że to zaproszenie prezydenta Dudy zostało przyjęte przez prezydenta Trumpa i że prezydent Trump odwiedzi Polskę właśnie w zasadzie drugiej zagranicznej podróży i właśnie w tej też konfiguracji, że najpierw jednak spotka się z Polską, z regionem, a później spotka się z krajami grupy G20, więc to jest też tak bardzo istotne przesłanie symboliczne tej wizyty. To Warszawa jest jednym z tych centrów, gdzie dzisiaj dyskutuje się o polityce bezpieczeństwa. To dla nas bardzo ważne. Wiadomo, że amerykański prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z przedstawicielami polskiego rządu. Wygłosi też przemówienie do uczestników szczytu Trójmorza. W Poznaniu demonstrowano przeciwko działaniom ministra środowiska. Manifestanci sprzeciwiali się wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Jest to dom milionów naszych przyjaciół, zwierząt i roślin, które trwają tam od tysięcy lat. Nie ma kompromisu, obronie matki ziemi. Katarzyna Czarnota, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Odbywa się wycinka puszczy, ale również w całym kraju jest przyzwolenie na to, żeby były wycinane z terenów prywatnych drzewa, żeby tak naprawdę tereny też te były sprzedawane z większą korzyścią dla deweloperów. Las to nie firma! Las to nie firma! Puszcza Białowieska jest to ostatni dziki las nie tylko w Polsce, ale też ostatni skrawek dzikiego lasu w Europie. Politycy, lecz od puszczy! Minister środowiska Jan Szyszko tłumaczy działania w Białowieży walką z kornikiem drukarzem. Leśnicy przekonują, że chore i spróchniałe drzewa należy usunąć, by nie degradować lasu. Zdaniem części ekologów w wycince chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze ze sprzedaży drewna. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii wygrała partia konserwatywna, ale ma zbyt małe poparcie, by samodzielnie stworzyć rząd. Policzono już wszystkie głosy oddane w czwartkowych wyborach, podaje BBC. Konserwatyści, którym przewodzi premier Theresa May, zdobyli 318 mandatów. Do samodzielnego sformowania rządu potrzebowali przynajmniej 326 mandatów. Druga była Partia Pracy, na czele której stoi Jeremy Corbyn. Uzyskała 262 mandaty. Wynik interpretowany jest jako porażka premier May, która zwołała w kwietniu przedterminowe wybory. W nowym parlamencie będzie zmuszona do porozumienia się z północnoirlandzką partią demokratycznych unionistów, żeby utrzymać się przy władzy. Liderka DUP potwierdziła wczoraj, że jej ugrupowanie rozpocznie rozmowy dotyczące warunków wsparcia rządu May. Analitycy mówią, że stronnictwa zawrą koalicję lub, co bardziej prawdopodobne, nieformalny układ. Przede mną czas refleksji, mówiła premier, która spodziewała się, że zwiększy przewagę swej partii. Zamiast tego przewaga zniknęła całkowicie razem z szeregiem posłów, którym May mówiła: przykro mi. To moi koledzy, którzy dali wiele krajowi, czuję, że nie zasłużyli na stratę mandatów. O dymisji May mówiła opozycja, ale dało się też słyszeć takie głosy z wewnątrz partii konserwatywnej. Co na to premier? W tak kluczowym czasie dla naszego kraju naszym obowiązkiem było sformowanie rządu w interesie narodowym i to właśnie robię. Tymczasem znamy już pierwsze nominacje ministerialne na kluczowych stanowiskach bez zmian. Theresa May powierzyła tekę ministra skarbu Filipowi Hammondowi, szefową MSW pozostanie Amber Rudd. Na czele dyplomacji nadal Boris Johnson, obroną zajmować będzie się Michael Fallon. Minister do spraw Brexitu to ciągle David Davis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Od jutra obywatele Ukrainy wjadą do państw Unii bez wiz. Straż Graniczna ocenia, że po niedzieli ruch na granicy polsko-ukraińskiej wzrośnie o 10-15%. Tymczasem już teraz na odprawę na przejściach trzeba czekać nawet kilkanaście godzin. Straż Graniczna twierdzi, że aby zmniejszyć kolejki, potrzebna jest rozbudowa infrastruktury granicznej po stronie ukraińskiej. Potrzeba także zmiany prawa obowiązującego u naszych wschodnich sąsiadów. Obecnie co najmniej 70 tysięcy Ukraińców ma samochody na polskich numerach rejestracyjnych, którymi muszą wyjeżdżać co 5 dni za granicę. Według pułkownika Grzegorza Opalińskiego ze Straży Granicznej takie przejazdy to niemal połowa ruchu granicznego. Nie można jednak oddzielić tych użytkowników od innych. Staramy się, aby wszyscy podróżni byli traktowani jednakowo. Wojciech Kononczuk z Ośrodka Studiów Wschodnich przekonuje, że sytuacja się nie zmieni, dopóki na Ukrainie będą obowiązywały wysokie cła na sprowadzane auta. To jest często suma w wysokości kilkudziesięciu procent wartości sprowadzanego auta. W ostatnich miesiącach ukraińscy kierowcy jeżdżący na unijnych numerach kilkukrotnie organizowali manifestacje, wymagając zmniejszenia ceł. Władze jednak nie odpowiadają na ich żądania. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Kibice nie mogą się doczekać, ale mecz z Rumunią już dziś wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wygrana w tym meczu, jak mówił Robert Lewandowski, wypuści nas na autostradę do Mistrzostw Świata. Tak mówił nasz kapitan. Przygotowania do dzisiejszego meczu śledził Adam Malecki. Polacy są liderem w grupie E. Cztery mecze dotąd wygrali, a jedyną wpadką był remis w Astanie z Kazachstanem. W innych meczach zgarniali pełną pulę, także w Bukareszcie, gdzie wygrali 3-0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego i jednym Kamila Grosickiego. No na pewno po pierwszym meczu, który graliśmy w Bukareszcie, to my pokazaliśmy swoją siłę. Wiadomo, że reprezentacja Rumunii teraz będzie chciała wszystko zrobić, żeby ten wynik z pierwszego meczu poprawić. My gramy u siebie w domu, tu mamy wspaniałych kibiców za sobą i tu jesteśmy mocni. W pierwszym meczu z Rumunią nie grał Arkadiusz Milik. Teraz już wyleczył kontuzję kolana i dziś ma nadzieję zagrać. No ja jestem przygotowany, gotowy, także wszystko teraz tylko i wyłącznie decyzja trenera, czy i w ogóle w jakim wymiarze czasowym zagram. I najważniejsze jest zwycięstwo, które bardzo przybliży Polskę do Mistrzostw Świata w Rosji. Bo później do rozegrania pozostaną już tylko mecze z Danią, Kazachstanem, Armenią i Czarnogórą. Warszawa, Adam Malecki. No właśnie, czyli w tej autostradzie do Mistrzostw Świata coś rzeczywiście jest. Siatkarze przegrali w Warnie z Bułgarią 2-3 w tiebreaku, 14-16 to był zacięty mecz, a mecz w Lidze Światowej to druga porażka w tegorocznych rozgrywkach. Wcześniej przegraliśmy z Iranem, ale za to przypomnę, że wygraliśmy z Włochami i Brazylią. Z Brazylią, z którą dzisiaj po raz drugi zagramy w Warnie. Początek tego spotkania o 15.40. Było o piłce ręcznej, było o siatkówce, więc zanim koszykówka to jeszcze piłka ręczna. Nie poszło naszej żeńskiej reprezentacji w barażowym meczu o awans do Mistrzostw Świata. W Astrachaniu Polki przegrały z Rosjankami i to aż 20-31, czyli różnica wynosi aż 11 goli. Tę różnicę trzeba będzie odrobić 15 czerwca w Koszalinie. Wtedy zagramy rewanż. I na koniec koszykówka. Broniący tytułu Cleveland Cavaliers wysoko wygrali u siebie z Golden State Warriors, było 137-116 w czwartym meczu finału Ligi NBA. O koszykówce więcej za godzinę, także o tenisie i Formule 1. Przejaśnień należy dzisiaj wypatrywać od zachodu Polski. Możliwy przelotny deszcz i burze z wiatrem do 70 km na godzinę. W Koszalinie i Zakopanem 18 stopni na termometrach, 20 w Bydgoszczy, 21 w Szczecinie, 22 w Kielcach, 23 w Suwałkach, 24 w Warszawie, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Ekspert. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Oh, We I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam. Michał Klauzer.

Słuchamy dalej. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly where she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she does, and this is what she is. Exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. Stops for a moment and turns and says, are you still here? And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the room. I za chwilę będzie równo 18 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Stare porzekadło mówi, że żeby napić się mleka, nie trzeba od razu kupować krowy, ale ostatnio widać, że żeby zjeść smaczną i zdrową kanapkę, najlepiej samemu upiec chleb, a co więcej uwędzić szynkę. To już bardzo poważny trend. Chętni ciągną na kursy serowarskie, a nawet browarnicze. A jurorzy, profesjonaliści na coraz liczniejszych konkursach oceniają amatorskie produkty. Własnoręczne wyroby nie ograniczają się już tylko do dżemów czy nalewek. I jestem jak najbardziej zwolennikiem tego trendu. I właśnie teraz konsumujemy zrobioną pracowicie przeze mnie mielonkę. Pan Grzegorz od lat przygotowuje domowe wędliny. Prosta sprawa, to prawda pracochłonna, bo zajmuje 60 godzin. Z tego 59,5 godziny to jest czekanie. Wcale nie jest tak trudno uważać piwo w domu. Przemysław Iwanek z Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych szkoli sędziów piwnych. I wcale nie zajmuje to ani dużo miejsca, ani dużo czasu. Ja zawsze powtarzam, że jeśli ktoś potrafi ugotować rosół, to zrobi również piwo. Nie jest to dużo trudniejsze, troszkę większe pojemności, bo zazwyczaj 20-30 litrów. Po co mam robić sobie bałagan w domu, skoro mogę dobrej jakości piwo kupić? Od niedużego producenta, od rzemieślnika. Po co ja muszę zostawać rzemieślnikiem? Waży sobie pani piwo takie, jakie pani lubi. No ja wybiorę z półki takie, jakie lubię. Ale to jest pani autorskie piwo. Piwowar i sędzia piwny Mateusz Puślecki. Poza tym ono jest 2 albo 3 razy tańsze finalnie niż to piwo, które pani kupuje w sklepie. Zazwyczaj piwa, nawet rzemieślnicze, są piwami pasteryzowanymi. Piwa nie robiłem, piwa nawet nie piję. Szynkę lubię chemiczną. Człowiekiem z Warszawy jestem, no. Ja jestem na chemii. Właśnie to mieszczuchy się za to biorą. Mieszczuchy jeżdżą na warsztaty serowarskie. No jak mają czas. Można na przykład na warsztatach zielarsko-kosmetycznych zrobić sobie naturalny spray na komary i kleszcze. Joanna Włodarska z Akademii Siedliska pod Lipami. Mamy oczywiście też warsztaty serowarskie. Uczymy robić sery podpuszczkowe. Najwięcej osób to są po prostu ludzie, którzy chcą robić te sery dla siebie i dla rodziny. To, co ja robię, to, co robią zakłady mięsne przemysłowo. Robimy z tego samego mięsa, z tym, że to, co ja dodaję do tego, kończy się na dodaniu soli peklowej, czyli salety z solą. Natomiast całej reszty tablicy Mendelejewa, którą dodają zakłady mięsne, już ja nie dodaję. Na przykład mleko UHT. To jest po prostu biała woda, którą możemy sobie zabarwić kawę. Jeżeli człowiek sobie kupi od sąsiada mleko prosto od krowy, czy choćby ma ten mlekomat, gdzie wiadomo, że rolnik daje mleko już przebadane i zrobi ten ser sam, zgodnie ze sztuką serowarską, która jest znana ludziom od kilku tysięcy lat, to on wie, co je. Ja myślę, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że to, co sobie sami wyprodukujemy, to uważamy, że to jest bardziej ekologiczne i tylko dlatego to robimy. Psycholog społeczny dr Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS. Oczywiście to też ma pewne znaczenie, bo mamy, wiadomo, zaufanie bardziej do swojej produkcji. Moim zdaniem kluczową sprawą jest też to, że w tej chwili przepisy na pewne rzeczy są łatwo dostępne w internecie, więc my możemy być kreatorami, ale nie tylko. Bardzo lubię naturalne kosmetyki, które są połączone z witaminą E, z witaminą A. Pani Elżbieta samodzielnie przygotowuje kremy. Z różnymi olejkami, tanio, wygodnie, w domu. Internet to potęga. Czasami jest to być może i czynnik ekonomiczny. Ja widzę to tak, świat stanął na głowie. Nagle modne staje się to, co nasze prababcie robiły z obowiązku i co wcale niekoniecznie im się uśmiechało. Taką ważną motywacją jest po prostu taka autokreacja, możemy sami sobie to tworzyć, czasami nawet i to posprzedawać gdzieś tam w internecie. Ludzie w towarzystwie opowiadają, że ja dzisiaj zrobiłem to, a ja tamto. No to jest jakieś wyzwanie, nawet i podobnego rodzaju, jak na przykład to, że ktoś mówi, przebiegłem maraton. Jeśli się powie rodzinie, znajomym, że waży się piwo, samemu naprawdę reakcja jest bardzo pozytywna. Często ci najlepsi piwowarzy później trafiają do prawdziwych browarów i później mogą kontynuować swoją karierę jako fachowi piwowarzy. To nie jest przesada, żeby tak wszystko samemu, chleb samemu, ser samemu, wędliny. Uważam, że to jest przesada. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli nam to sprawia przyjemność, to zróbmy chociaż tą część dla siebie. Na pewno nie piekę chleba. No nie wiem, czy to jest przesada, ale ciekawe, co jeszcze można sobie po cichu, w zaciszu domowym wytwarzać. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły albo własne doświadczenia, to proszę się podzielić. Może akurat okaże się, że na przykład w robieniu sprayu na komary i kleszcze będziemy pierwszą potęgą na świecie, jak się tak wszyscy dzisiaj zmówimy w naszej audycji. 22 i 7 trójek, taki jest do nas numer. Halinka Wachowicz czuwa nad telefonami, a domorosłymi rzemieślnikami zainteresowała się Magdalena Karczewska. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. jesteś zła, zła ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Zrozumiałem i butami. Ja nie robię tego na co dzień, ponieważ bardzo mało mam czasu, ale chciałem wszystkich słuchaczy Trójki przekonać, że warto wędzić ryby i wędliny i kiełbasy, które się samemu robi. I można to robić niekoniecznie w super profesjonalnej wędzarni. Wystarczy trochę większy grill kulisy. Ja to praktykuję i to się sprawdza. Naprawdę są te wędliny uwędzone i bardzo smaczne. Dziękujemy pięknie. Już samo określenie grill kulisty to brzmi bardzo intrygująco. 22 i 7 trójek, tam można zgłaszać wszystkie domorosłe talenty. But I've given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try.

Ja na przykład robię sam leki, jestem morcem, robię leki właśnie na wzmocnienie systemu odpornościowego i efekt jest taki, że praktycznie no, nie choruję. Papryczka chili, olej lniany, zalewamy kilogram takiej papryki właśnie olejem lnianym. Później po 7 dniach zlewamy ten olej i mamy fantastyczny lek na wszystko. Bardzo dziękujemy za ten przepis, zwłaszcza, że może się on przydać już niedługo domorosłym talentom tenisowym. Czwarte tenisowe Mistrzostwa Polski Artystów Kabaretowych w Zielonej Górze już od 12 do 14 czerwca w klubie tenisowym Royal. I dlaczego o tym mówimy? Dlaczego to jest bardzo ważne? Ponieważ pierwszego dnia mistrzostw, poza tym, że to będzie bardzo sympatyczne spotkanie, ale 12 czerwca o godzinie 17 na korcie centralnym zielonogórskiego Mosiru odbędzie się pojedynek charytatywny zatytułowany GEM Match Sketch. Zbierane będą środki na wakacyjne wyjazdy dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych numer 4 w Zielonej Górze i to pierwszy raz w Polsce najprawdopodobniej sportowe skecze będą improwizowane na korcie tenisowym zamiast na scenie kabaretowej. Każdy uczestnik i sędziowie będą na bieżąco komentowali swoje zagrania i sytuacje na korcie i taka formuła sportowej improwizacji, fair play oczywiście, może być bardzo ciekawa. Bardzo serdecznie zapraszamy, zwłaszcza, że to ma charytatywny, bardzo ważny charakter. Wszelkie informacje znajdą Państwo na facebookowym profilu Artist Cup, albo wystarczy też wpisać tenisowe Mistrzostwa Polski Artystów Kabaretowych w wyszukiwarkę internetową. I co jest jeszcze bardzo ważne, będą tam dwa dobre głosy, dwie dobre dusze tenisowe, które będą dopingowały nie tylko artystów biorących udział w turnieju, ale również widownie, bo widownie też trzeba dopingować, przynajmniej takie jest założenie. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi i Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. A wśród uczestników plejada kabaretowych i nie tylko gwiazd. Zenon Laskowik, Tomasz Jachimek, Grzegorz Poloczek, Henryk Sawka, Mariusz Kałamaga, Olo Mim. To ciekawe, jak będzie Mim grał w tenisa, to będzie bardzo ciekawe. Robert Janowski i członkowie kabaretów Koń Polski, Nowaki, Neonówka, Jurki, Hrabi. Przypominamy, od 12 do 14 czerwca czwarte tenisowe Mistrzostwa Polski Artystów Kabaretowych. A już 12 charytatywny mecz. No to może teraz zagramy coś takiego pod ten mecz, ale z ogniem. Everything now, every song that I've ever heard. of everything and in the black again. Can't make it back again from everything now. To trójka, prawie za 14 minut będzie godzina 8. Zapraszamy do trójki. I dalej o domorosłych talentach u nas. Naukowcy biorą się za zdjęcia i filmy w internecie. Dodajmy amatorskie zdjęcia i filmy. To, co fotografujemy czy nagrywamy, a potem wrzucamy do sieci, dla nas ma może wyłącznie wartość sentymentalną. Dla speców w tak zwanych białych fartuchach może być to źródłem wiedzy naukowej. Dlaczego? Bo ludzie rejestrują takie rzeczy, na jakie naukowcy nie wpadliby przez całe życie, mówi Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka. Mamy w internecie ogromne ilości informacji. Na YouTube'a wrzuca się w ciągu minuty całe godziny materiałów wideo. Chodzi tylko o to, żeby je odpowiednio skatalogować, znaleźć, wykryć to, co jest nam potrzebne, dlatego że ludzie filmują wszystko. I my przypatrzyliśmy się jednej z takich rodzin ptaków, dzierżbom. Profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To jest bardzo specyficzna grupa, charakteryzująca się nieprawdopodobnie ciekawym sposobem zachowania dotyczącym głównie zbierania pokarmu. Takim bardzo, bardzo słynnym przykładem był upadek meteorytu w Czelabińsku sprzed kilku lat, o którym wiemy bardzo dużo. Ochrynić. Bardzo dużo wiemy o trajektorii tego obiektu, bardzo dużo wiemy o jego masie, o tym w ogóle jak się rozpadał. A to wszystko dlatego, że Rosjanie bardzo często mają w swoich samochodach zainstalowane rejestratory, takie wideo, te rejestratory nagrały upadek tego meteorytu. My postanowiliśmy skorzystać z filmików tak naprawdę krótkich, które zrobili podróżnicy i umieszczali je na YouTubie, a my przy pomocy, no, że tak powiem, wiedzy, którą posiadaliśmy na temat tych ptaków, próbowaliśmy zobaczyć, jak to zmienia nasze postrzeganie tej grupy zwierząt. Aj, aderok za... O, no jest samo komórkiem, hej, Ewena. Takie to są małe, no powiedzmy troszeczkę większe od szpaka, zachowują się jak rasowe drapieżniki, czyli jak sokoły. Ale o tym dość dobrze wiedzieliśmy. Natomiast to, co charakteryzuje dzierżby dodatkowo, to jest to, że potrafią pokarm przetrzymać w specjalnych spiżarniach, czyli mają taki swoisty rodzaj lodówki. Dotychczas wiedzieliśmy, że to jest kluczowe zachowanie dla tej grupy ptaków, natomiast nie wiedzieliśmy nic, jak ono jest rozpowszechnione w tej rodzinie. Przecież dla psychologa te rzeczy, które ludzie umieszczają w internecie, to może być kopalnia wiedzy. Może być kopalnia wiedzy. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Dlatego, że to jest odwzorowaniem tego, co ludzi interesuje, jak się zachowują. Przy czym podejrzewam, że większość psychologów wykorzystuje raczej jako inspirację do przeprowadzania kolejnych badań, które są już w sposób taki bardziej rygorystyczny, poprawny, metodologicznie przygotowane. No tak, ale w obrębie psychologii istnieją takie metody badawcze, które polegają właśnie na tym, że się ludzi po prostu obserwuje. Tak, jak najbardziej. Może być to obserwacja taka niejako z boku, może być też obserwacja uczestnicząca. W przypadku internetu, gdyśmy analogii szukali, to możemy powiedzieć, że jest to rodzaj właśnie takiego podpatrywania czy obserwowania, w jaki sposób ludzie reagują, zachowują się. W Irlandii jest tam przepiękne jezioro i zarząd tego terenu, który śledzi zmiany zachodzące w tym jeziorze, korzystał ze zdjęć, które ludzie przypadkowo wrzucali do internetu. Kłopot polegał na tym, że nie zawsze te zdjęcia dawało się znaleźć i postawiono na tej plaży taką ramkę, po prostu na patyku sterczącym z ziemi jest tam taka podstawka, można powiedzieć, na której opiera się telefon i przy tej podstawce jest napisane, że jeżeli chcesz pomóc, to udostępnij to zdjęcie, które tu zrobiłeś, zarządowi tego terenu i on bardzo chętnie z tego skorzysta. Tak duża ilość materiałów, jakie zamieszczane są w internecie, daje możliwości w zasadzie nieograniczonej. Tutaj można nawiązać do bardzo znanych badań Paula Ekmana, który przeprowadzał analizy poklatkowe nagrań, pokazując, że ludzie mają coś takiego jak mikroekspresja, czyli ekspresja emocji, która się pojawia na ułamek sekundy, a która może być wyrazem jakiejś ukrytej emocji. Nie tak dawno widziałam nagranie Putina, który wypowiadał się na pewien kontrowersyjny temat, smutny temat, miał minę smutną, natomiast poklatkowa analiza pokazywała, że w tym momencie pojawiają się szczere emocje radości u niego na twarzy. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski, a pan Mateusz, korzystający z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, który też jest do państwa dyspozycji, przyznaje, że odkąd jest w związku, i tutaj pan Mateusz dodaje szczęśliwym, to stał się ekspertem wyrabiania świec, bo co tydzień organizuje bardzo romantyczne kolacje i w efekcie wychodziłoby to bardzo drogo. You're most beautiful.